خود نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو، جہاں میں بے بسوں کا سایہ گستر آنے والا ہے۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ، سنو مجدہ شفیع روز محشر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا۔ سلسلہ نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جا سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک خوف سیاہی کا بڑھا جاتا ہے۔ گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا بے سبب بخش دے مولا، مولا بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل میں پیارے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے عفو کر اور صدا کے میرا جی ہو جا عفو کر اور صدا کے میرا جی ہو جا گر کرم کر میرا گا یا گر کرم کر دے تو جنت میرا گا یا گر تو نارا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی آئے میں نارے جانوں میں جلوں گا یا عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میرا گا یا اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان ان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ یا خدا یا خدا یا خدا میرے ہر کو شاد رکھ ان کے غم دور کر ان کو مسرور